है एक परमात्मा है परमात्मा ही है और है नहीं। ये संसार है पहले नहीं थे, 100 वर्ष पहले एक ही नहीं था यहाँ भाई, 100 वर्ष पहले और 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा। और वर्तमान में भी सब जा रहे हैं, स्वास्थ्य एक परमात्मा के सिवाय सबका अभाव है, परमात्मा का ही भाव है, परंतु लोगों के जैसे हुई है संसार का भाव है और परमात्मा का भाव नहीं है। परमात्मा के विषय में उदासीन है, पता नहीं है कि नहीं है, कैसा है कैसा, ख्याल नहीं करते, ख्याल करते कई मानते है परमात्मा ऐसा मानते हैं, और कई है जो फालतू बात है, परमात्मा है ही नहीं, ऐसा आदमी भी है ठीक है, मैंने देखा है, तो परमात्मा पता नहीं है, ऐसा आदमी है, ये कई आदमी है परमात्मा है, परंतु कैसा है कहाँ है कुछ पता नहीं, ऐसे बहुत कम है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वे परमात्मा के नजीक है, सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा, परमात्मा है वो संसार ये नहीं है, ये पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है, जितने जितने जिनको वर्ष आए हैं उतने उतने वे मर गए, अब कितने दिन ठहरेंगे आगार ये सब पता नहीं है, पर जितने वर्ष आ गए हैं उतने तो मर ही गए, वे जीने के उम्र में ऐसे ही खर्च हुए, वे आज दिन तक जितने वर्ष आए हैं वे वर्ष आपके जीवन में से ही खर्च हुए, बस ने उसमें खर्च हुए, तो खर्च हो गए जितना तो हो चुके, अब बाकी रहे उतना नहीं जीना है, 6 महीना है 2 वर्ष है 10 वर्ष है 5 वर्ष है 20 वर्ष है पता नहीं है, आगे कितना है तब पता नहीं है, परंतु इतनी बात ये पक्की है कि जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, जो आपके वर्षों की पूंजी है उसमें से इतने तो खर्च हो चुके, हो चुकी नहीं है वो रही है, मैं आकर ये बैठा उस समय जितनी उम्र थी अब किसी की उतनी नहीं है, ना मेरी है ना अपनी किसी भी नहीं, उतनी उम्र खर्च हो गई, खर्च हो रही हरदम हरदम प्रतिक्षण, आप चाहे नींद रहे चाहे जागृत रहे चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे कुछ ना करे सो जाए, उम्र तो कमती होती चले जा रही, दिन तो घटते चले जा रहे हैं, मौत नजीक आ रही है एकदम, जो दिन रहे बीच में से उतना जीवन कम होता चला जा रहा है, मौत आती जा रही है, इस वास्ते मनुष्य सावधान रहना चाहिए, हरदम सावचेत, भगवान की बात याद करें हरदम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भूलू नहीं भगवान को कहता रहे, ये सार चीज है, जितने भगवान को याद कर लो उतना काम हो गया, अच्छुत स्मृति मात्र है ना, याद मात्र से कल्याण, याद मात्र से केवल याद कर लो, याद मात्र करने से फायदा हो जाए, सांसारिक काम तो करने से होता है, परमात्मा को खूब याद केवल स्मृति याद करने उतनी बात बढ़िया है, भगवान के पास में चले गए, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, याद मात्र करने से भगवान के नजीक पहुंच जाते हैं। नजीक तो है ही, याद न करने से नजीक है परमात्मा, परंतु उसे विमुख है और नाम लेते ही सन्मुख हो जाए। परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, समान रीति से परिपूर्ण है सब जगह, कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है एकदम। याद करने मात्र से उन्हें सन्मुख हो जाता है। सन्मुख वो जीव वो जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब है, याद करने से प्रश्न होगा। नहीं तो पास में सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी नहीं की तरह है। एक आदमी की गाय बीमार हो गई तो वैद्य के पास पहुंचा तो उन्हें कहता कि आध पाव तो काली मिर्च दे दो, पाव भर घी दे दो गाय का, गौ माता गई वह ठीक हो जाएगी। तो काली मिर्च दे दी और गाय को दू ही नहीं, तुम्हारी गाय ऐसी एक पाव किया था रोजाना, गाय बीमार हुई ज्यादा। ये तो गाड़ी में थी गर्मी, एक गाय नहीं दूंगी गर्मी ज्यादा बीमार होगी। तो कह तुम गाड़ी बस दे दी, हाँ घी दिया, घी तो गाय में है ही। अरे घी गाय में वो काम नहीं आएगा, घी देने से काम आएगा। जो घी गाय में रहते हुए काम नहीं आता, वही अरे निकाल कर दिया जाए तो वो काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह होते हुए भी काम नहीं आते, आते नहीं सब होते हुए भी नहीं कहते हैं। याद कर दे तो वो आ जा, याद कर दे वो आ जा, वो निकाला हुआ भी होता है। याद कर लेना है निकाला हुआ भी असली, और याद नहीं कर रहे तो गाय में घी है, घी तो है, घी में कोई सुनते है नहीं, काम नहीं आते वो। ऐसे भगवान सब जगह रहते हुए भी होते हुए भी काम नहीं आते, और याद कर ले तो बस हरदम याद है भगवान है। भगवान को भूले कैसे, क्योंकि जो सब जगह है उसको केवल याद मात्र करने से वो तो है बादल हो गई तो उसे तो हरदम याद रहता है, भूलता ही नहीं, भूले कैसे उसे है। वो तो आकाशवत सर्वगत से नित्य, और वास्तव में देखे तो परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं, है ही परमात्मा। जो मिट रहा है वो है कैसे, जो हरदम मिट रहा है वो है कैसे, हरदम मिट रहा है, हरदम मिट रहा है। इस बार नाश हो विदिते भाव ना भाव इतने सतह आदेश लोग सब बात करी, न सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, न भाव विद्यते सत सत अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव कभी होता ही नहीं, अभाव हो जाए सत वस्तु कैसे, तो सत है वो तो अभाव होता ही नहीं, असत का भाव होता नहीं, वो असत है सत है ही नहीं, भाव क्या है उसका। आधे श्लोक में 16 अक्षरों में सब बात करी, सब शास्त्रों का निचोर, ना शत्रु विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। तीन बातों है अश्वभूमि भू सत्ताया और विद्यते विधि सत्ताया विद्यते विधि सत्ताया भिन्नते विधि विचार में लव्य विन्नति विन्नति विचार है नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा सब जगह है परिपूर्ण शाम रूप से है वही वो है ही रहेगा वो नहीं हो कहीं नहीं कहीं हो सकता ही नहीं नहीं हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं और ये है हो नहीं सकता प्रतिक्षण नष्ट होता प्रतिक्षण परिवर्तन होता है परिवर्तन ऐसी एक शक्ति है परमात्मा में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन शक्ति भी है परमात्मा की इस वास्ते वासुदेव सर्वम वो नहीं होता वो भी परमात्मा है होता वो भी परमात्मा है दोनों ही परमात्मा है वो अपरार अपरा शक्ति भगवान की है तो परमात्मा ही हुए मनुष्य में जो बल होता है वो बल तो अलग थोड़े जबरदस्ता है अलग बता नहीं सकता ऐसे कर भाई ये बल मेरा बल रहा ऐसे तो बता नहीं सकते और बल है नैनी चीज बल घटता बढ़ता है मनुष्य खुद तो घटता बढ़ता नहीं ऐसे नहीं रहता है पर बल घटता बढ़ता रहता है तो बल दूसरी चीज है पर बल की सत्ता स्वतंत्र नहीं है अलग इस वास्ते परमात्मा का स्वरूप ही है इस दृष्टि से परमात्मा ही है केवल परमात्मा ही परिपूर्ण वो ही परमात्मा ही है वो है हरदम है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है सो सुंदर है सदा सदा सुंदर है नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो परिगर देखिए है सो दिखेगा है वो दिखता नहीं है वो धातु उस धातु की आंख नहीं है आंखें दूस धातु की है जैसे दृश्य मात्र ही आंख का विषय होता है शब्द आंख का विषय नहीं होता शब्द है वो आंखों से नहीं देखा जा सकता इस तरह से है की सत्ता है के नहीं रहती है स्वयं देखो स्वयं है हूं मैं हूं बड़ा है बड़ा सब मैं है से ही देखोगे आप नहीं से नहीं देख सकते नहीं से है नहीं दिखता है से ही दिखता है मैं हूं तुम परमात्मा के अंश हो तो तुम हो ऐसे परमात्मा है सब जगह परिपो अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम अविनाशी वो है जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है सब में संसार सत्ता है हूं मैं हूं वो हूं है वो है मैं विनाशम अभ्यस्य न कर्षित कर तो मरते इस अविनाशी का कोई विनाश कर सकता नहीं कर सकते ही नहीं ना भाव विद्युति सत्ता परमात्मा है उसके अंतर यदि सब संसार है संसार में परिपूर्ण है समरूप से समोहम सर्वभूते नमे द्वेष न प्रिय कहीं द्वेष का विषय नहीं न प्रेम का विषय नहीं समोहम सर्वभूतेषु सब प्राणियों में समान होते देशो जी न प्रिय, ये सबो हमने व्याख्या है अध्याय के अंत तक। ये भी सुंदर पापियों ने स्त्रियो विश्वास्ता सुंदर कम पुनरा पढ़ा ब्राह्मणा पुण्या भक्ता प्राप्य भज स्व माम मन मना भाव मत भक्तो मध्यसी माम युक्त महात्मा न मत पारायण ऐसे मेरे पारायण होता है मेरे को प्राप्त होता है सब जगह है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है सो दिखे ना है नहीं सो प्रगट देखिए बड़ी विचित्रता है नहीं है वो दिखता है वो दिखता है देखता नहीं किसे जो नहीं को देखने वाली आंखों है उनसे है नहीं देखता है से है देखता है से है देखता है नहीं से नहीं देखता है इंद्रिया अंतःकरण ये नहीं से है इस वास्ते इनसे संसार बहाल होता है। इसी जाति की इंद्रियों से अपने जाति की इंद्रियों से ही जाति दिखती है क्यों इसमें भी रूप का देखने और है शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय पांच इंद्रियों का विषय वो एक विषय में दिखता है एक विषय कहते हैं दूध को नेत्र कहता है धोला है सफेद सफेद के त्वचा कहती गर्म है गर्म गर्म गर्म है गए अब घर पर शब्द मिला हूं ये बताओ ये शब्द है शब्द है जीभ कहती है मीठा है शरीर में मीठा है एक एक बात कर एक एक बात सब बात मिल कहते दूध है एक एक बात बता दी एक एक सब मिलकर दूध सिद्ध कर दिया तो सब इंद्रिया मिलकर दूध सिद्ध किया। जब वो एक ही है वह है से है दिखता है परिपूर्ण है सब जगह परिपूर्ण सब समूह सर्व होते न मैं देश न प्रिय ये भजन दुमान भक्तिया मई ते हिसाब भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं हूं मेरे में भी है वे देखते हैं जानकार को देखते जानकार को वो ही देखते हैं परमात्मा ही है संसार कहां संसार तो मिटता है प्रतिक्षण मिटता है तो मिटता है हरदम मिटता है मिटता है संसार मिटता है भगवान टिकता है भगवान टिकता है ये मिटता है निरंतर मिटता उठता संसार है निरंतर टिकता उसने परमात्मा है मिटता है टिकता है मिटता है टिकता है समान रीति से है ऐसा विश्वास कर लो पहले विश्वास भक्ति मार्ग में विश्वास पहले करते हैं फिर देखता है ज्ञान मार्ग में देखता है पीछे विश्वास करते हैं है वो एक एक ही आनंद है अपार है असीम है सब जगह परिपूर्ण है समरूप से शांत रूप से, घन रूप से, आनंद रूप से, सब जगह परिपूर्ण। वैसा कोई दूसरा है नहीं है, वो सदा साथ रहता है, सदा साथ सबके साथ रहता है, हरदम किसी का संग छोड़ता ही नहीं। हरदम साथ रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो, नरक में जाओ तो, वैकुंठ में जाओ तो, मृत्यु लोक में जाओ तो, किसी लोग में जाओ, कभी जाओ, कहीं वही मौजूद है, जैसा जैसे मौजूद सब में है, जैसा जैसा वो तो मौजूद है सब में, परिपूर्ण है समाधि से सब में है, सबके वे है, वे उनका सब है, वे सब है। वो जो सबको मिले वही हमारा है, किसी का है किसी का नहीं वो हमारा नहीं है, कभी है कभी नहीं वो हमारा नहीं है, कहीं है कहीं नहीं वो हमारा नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है वो हमारा नहीं है, सभी का है सबका है, सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, जो सब जगह है वो हमारा है, वो सबका है, वो सबका है, और किसी का नहीं वो नहीं, वो हमारा नहीं है। और किसी का है किसी का नहीं, किसी का कैसे हो, हमारा कैसे होगा, हमारा तो वो ही है जो सबका है, समान रूप से, समान रूप से सबका, किसी का ज्यादा है किसी का कम, ऐसा नहीं है। संत महात्माओं में, दुष्ट आत्माओं में, सब में वो है, वो है जैसे जैसा ही सब में परिपूर्ण, वो एक रूप से व्यक्तियां अनेक रूप में, धनिष्यत्सु अविनिष्यंतम, समान सर्वेषु भूतेषु विषमेषु भूतेषु, सब में समान रीति से तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, गच्छत्सु तिष्ठन्तम्, गच्छत्सु तिष्ठन्तम्, विनश्यत्सु अविनश्यत्तम, ये पश्यति स पश्यति, उस परमात्मा को देखता है वही, उस है को देखना है कोई प्राप्त करना है, वो है और ये नहीं है, ये नहीं है नहीं मिट जाएगा, है टिक जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, सब परमात्मा है। वैसे मान लो है, फिर जो माना हुआ नहीं है प्रत्यक्ष हो जाएगा, माना है समान रीति से एकदम सब में है, सबका है वो, सबका है, पापी से पापी का, पुण्यात से पुण्यात्मा का, संत से संत का, असंत से असंत का, संतों का भी असंतों का भी, पापात्मा का भी पुण्यात्मा का भी, शुद्ध का भी अशुद्ध का भी, सबका है, समान रीति से सबका। और वो कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं, वो जाने चाहे न जाने, न जाने तो ही वैसे रहता है, जाने तो ही वैसे रहता है, जाने तो ही वैसे रहता है, नहीं जाने तो ही वैसे ही रहता है, वो एक रूप से रहता है। समो हम सर्वभूतेषु नमेति विश्वसि न प्रिय, ना कोई द्वेष का विषय है ना कोई विषय है, समान रीति से, समान रीति से वो हमारा है, वो सबका है, सब सबका भला सबका। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।